mga kapitbahay natin. Oh, sino yung ibang klase? Hindi kami ni Oh. Oh. Ayos. Pare, tatanong ko yung kanya. Basta, hindi ko alam kung tama yung mga sagot ko, pare. Kita kami, yun. Share mo talaga yung... Pare! Talagang ganun. Tapos kinakausap niya ako, tapos ang liwanag. Alam mo yun, nandun ka talaga sa gitna ng lahat, pare. Tapos kinakausap niya ako. Ang lago, pare. Tapos ito, tama pa kaya pinagsasabi na ito niya. Pare, lago. Balik, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa'yo, sa